Oh baby si yanga makanisi Eo bongo linde bongo nangai Kodese kili bwende la vina ngai Namorongo ya bana oyo toboti Oh baby si yanga makanisi Eo bongo linde bongo nangai Kodese kili bwende la vina ngai Namorongo ya bana oyo toboti Bakolisi na papa pe na mama Ayotangwe kokile loyo Tobi mana miso ya bato Kisha samboka teo Esangisi bisengo pe papa simoniga Esika yo nyati lokolo yo kebaka Naleli yo nalo yembo Sote na zame Anie Naleli anzele sukate Ndoki sema loba ya baninga Akoluka kakatobo ya la Mawa eko salangai na motema mama Yona kini ngana pari na kolela Na salani ningo mpe yuku na mangasa Oanzeleo, babakoto, babakoto Iyao naleliyo, boliko ya sukate Loka bobo, loka bobo, omambika, omambika Iyao naleliyo, boliko ya sukate Mawa eko salangai na motema nangai Bana pari, bele na suri jani Na salani ningo, nombasi na le fise o Anzeleo, le fise o Babakoto, babakoto Iyao naleliyo, boliko ya sukate Loka bobo, loka bobo Omambika, omambika Iyao naleliyo, boliko ya sukate Mawa eko salangai na yokisena sango Liwaya ekanga ngana poto mawa Ngana lelingo shikito ngai moko mawa Anzeleo, anzeleo, babakoto, babakoto Iyao naleliyo, boliko ya sukate Loka bobo, loka bobo, omambika, omambika Iyao naleliyo, boliko ya sukate Mawa eko salangai na motema papa Ngana kini yona parina kolela Na salani ningo kitenge na chupasko Anzeleo, anzeleo, babakoto, babakoto Iyao naleliyo, boliko ya sukate Loka bobo